मुझे आपने दिया अपना प्यार, जब कोई न था मेरा यार, जब चाहा किसी ने न मुझे, तूने चाहा था मुझे। तेरी रोशनी आई मेरे लिए जब चारों था अंधेरा, तेरे प्यार के किरणों से दूर हटा है दिया। नहीं डर नहीं खो, नहीं अच्छे आशीष ने तेरा प्यार से मिला। मेरे जिंदगी के हर एक पल तुझको है अर्पण, मेरे जिंदगी के हर एक तुझको है समर्पण। तेरी ताकत था है मेरा बल, तेरी महिमा मेरा प्रतिफल। चाहे दुनिया छोड़ भी दे नहीं छोड़ेगा तू साथ मेरा। नहीं डर नहीं कहो,